Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 lutego, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stok ze złotym medalem olimpijskim naszego skoczka udekorowała w Pjongczangu Irena Szewińska. Rozpoczynające się jutro w Skaryszewie targi koni będą monitorowane, zapewniają władze samorządowe. Papież Franciszek o Wielkim Poście. To czas duchowych zmagań i walki ze złem. Kamil Stok ze złotym medalem olimpijskim. Polski skoczek odebrał najcenniejszy krążek zimowych igrzysk za zwycięstwo w konkursie na dużej skoczni. Mistrza olimpijskiego udekorowała Irena Szewińska. Ceremonia odbyła się na placu medalowym przy Stadionie Olimpijskim. Medal! Olympic champion! Poland! Kamil Stok! Polandę kukka jęczka ikiesmida. Kamil Stok po uroczystości był poruszony. Naprawdę bardzo wiele różnych emocji, ale są to bardzo pozytywne emocje, które też ciężko opisać słowami. Natomiast ten medal, wczorajszy sukces, to jest zasługa naprawdę bardzo wielu ludzi i wielu osobom po prostu zawdzięczam to, czego udało mi się dokonać. A kibice, którzy przybyli na uroczystość, nie kryli dumy i radości. Wspaniale, to są wielkie emocje i wielka duma dla nas wszystkich. Radość. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, że w końcu mamy to złoto. Także nie żałuję tych tysięcy kilometrów, które tutaj trzeba było przelecieć. Od małego marzyłem, żeby zobaczyć na żywo, jak Polak zdobywa złoty medal na olimpiadzie, no i dzięki Bogu udało się to. No wielkie wzruszenie, no wielka radość, że osiągnęliśmy tak wspaniały sukces. Mamy to, ale poczekajcie na drużynówkę. A konkurs drużynowy już jutro. Pjongczang, Witold Banach, Polskie Radio. A złoto Kamila Stocha to na razie jedyny polski medal w Pjongczangu. Liczymy na kolejny w konkursie drużynowym. Zamówienie prawdy nie ma potrzeby przepraszać, napisała na Twitterze Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Odniosła się w ten sposób do żądań izraelskiej wiceminister spraw zagranicznych. Ciebie Chotoweli domagała się przeprosin od Polski za wczorajsze słowa premiera Mateusza Morawieckiego w Monachium. Szef rządu mówił, że z powodu ustawy o IPN-ie nie będzie kar za mówienie o polskich sprawcach zbrodni, tak jak o sprawcach żydowskich, rosyjskich czy ukraińskich. Odniesienie do Żydów wywołało ostre reakcje w Izraelu. Premier Morawiecki powiedział prawdę, nie przeczymy, że dochodziło do indywidualnej współpracy z okupantem z różnych stron, dlatego zamówienie prawdy nie ma potrzeby przepraszać, oświadczyła rzeczniczka PiSu. Władze samorządowe zapewniają, że będą monitorować targi koni w podradomskim Skaryszewie. Jedna z największych tego typu imprez w Europie rozpoczyna się jutro. Poza pokazami, jak alarmują obrońcy zwierząt, co roku zwożone są tam konie przeznaczone na wywóz do rzeźni. Szef Fundacji Viva, Cezary Wyszyński, informuje, że miejsc do handlu końmi na rzeź jest w kraju co najmniej kilka. A jak podkreśla, Skaryszew jest wierzchołkiem Góry Lodowej. Wykorzystujemy Skaryszew po tym, żeby mówić generalnie właśnie o problemach związanych z targami zwierząt, z transportem zwierząt, z traktowaniem zwierząt. Sam Skaryszew, ponieważ sprzedający wiedzą, że tam będzie dużo organizacji, to te warunki, w jakich są te zwierzęta, tak naprawdę one są lepsze niż na innych targach. W formie jarmarku w Skaryszewie sprzeciwia się poseł PiS Krzysztof Czabański. Członek parlamentarnego zespołu Przyjaciół Zwierząt jest za zwiększeniem ustawowej ochrony koni. Koń jest zwierzęciem specyficznym, w tym dobrym znaczeniu. Jego rola w naszej historii była duża i bardzo pozytywna, więc on zasługuje na inne traktowanie. Ja się opowiadam za tym, żeby był zwierzęciem towarzyszącym i do takiego rozwiązania prawnego będę namawiał swoich koleżanki i kolegów. W piątek radomski sąd oddalił skargę obrońców zwierząt na decyzję burmistrza Skaryszewa, który nie zgodził się na manifestację podczas największego w Polsce końskiego jarmarku. Wielki Post to czas duchowych zmagań i walki ze złem, przypomina papież. Podczas południowego spotkania z wiernymi Franciszek podkreślał, że zło jest obecne w codziennym życiu i objawia się w przemocy, odrzucaniu innych, w wojnach i niesprawiedliwości. Papież poświęcił katechezę pokusie, nawróceniu i dobrej nowinie. Powiedział, że zło, któremu należy stawić czoło, to przemoc, wojny, niesprawiedliwość i zamknięcie się na bliźniego. Dodał, że Wielki Post to czas pokuty, ale nie smutku. To radosne i poważne zadanie wyzbycia się egoizmu, starych przyzwyczajeń i odnowy dzięki łasce naszego chrztu. Franciszek przestrzegł, że szukanie szczęścia w bogactwie, przyjemnościach, posiadanej władzy i karierze jest stratą czasu, bo jedynie Bóg jest w stanie obdarzyć nas szczęściem. Po modlitwie papież przypomniał, że pod koniec marca 300 młodych ludzi z całego świata zbierze się w Rzymie na spotkaniu przygotowawczym do październikowego synodu poświęconego młodzieży. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

Jedna z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek Mystery of Love, Sufjan Stevens. To oczywiście utwór z filmu Tamte dni, tamte noce. A od piątku w kinach nowy film Urszuli Antoniak Pomiędzy słowami. Zanim spotkamy się z jego autorką, przypomnijmy, jak to szczególne doświadczenie na planie zaczęło się dla Jakuba Gierszała. Ula do mnie zadzwoniła z tym scenariuszem w 2012 roku, czyli to już było naprawdę jakiś czas temu. Zaraz po sali samobójców właściwie. Właściwie tak, dlatego że dowiedziała się o moim istnieniu wtedy i dowiedziała się o tym, że jestem dwujęzyczny, co było warunkiem do zagrania tej roli. Bo w zasadzie musiałby to grać niemiecki aktor. W zasadzie musiałby to grać niemiecki aktor, który nauczy się mówić po polsku, bądź polski aktor, który nauczy się mówić po niemiecku na tyle, żeby to było wiarygodne. Wcześniej ona ten pomysł, wiem, że pisała ten scenariusz w 2007 roku. Chciała go powierzyć Redbadowi Klintstrze, o ile dobrze wymawiam nazwisko, bo jest to właśnie polsko-holenderski aktor, też dwujęzyczny. I ta historia miała mieć miejsce w Amsterdamie, czyli w mieście, w którym mieszka Urszula od wielu lat, które teraz uważa za swoje miasto. I przez to, że ja się pojawiłem, ten scenariusz ewoluował, to Urszula postanowiła przepisać tę historię na Berlin, obsadzić mnie w tym filmie i, że tak powiem, trochę skroić tę postać na nowo, między innymi pod moją osobę, co jest jakimś niebywałym wyróżnieniem i szczęściem dla aktora, bo to jest naprawdę rzadkość, żeby reżyser tak nagiał cały swój projekt, cały swój scenariusz pod aktora. Więc tutaj było to naprawdę niesamowicie pozytywne i twórcze bardzo spotkanie między nami. I Andrzej Chyrał też w tym spotkaniu brał udział i mieliśmy jakieś takie wspólne wymiany na temat scenariusza, pomysły, które do pewnego stopnia znalazły się w filmie. Czyli wpływaliście na tą filmową relację w trakcie pracy już na planie, tak? Jak najbardziej, jak najbardziej. Zresztą Ula jest szalenie jakimś takim chłonącym, że tak powiem, artystą, kimś, kto jest otwarty na to, co świat proponuje, to, co widzi przed kamerą, co się dzieje, więc przynosiła nam sceny z dnia na dzień pisane. Na następny dzień rano dostawaliśmy nowe sceny, bo pomyślała sobie, wczoraj widziałam między wami coś takiego w tej scenie, co się wydarzyło i pomyślałem sobie, że może spróbujemy pójść w tą stronę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Więc to była taka dynamiczna, ale też twórcza współpraca dla mnie, myślę, że dla naszej trójki, a Lennart był w to wszystko bardzo zaangażowany i cały czas zadawał sobie to pytanie i nam, jak to w takim razie opowiedzieć. Tak to wspomina Jakub Gierszał. Film Pomiędzy słowami przed oficjalną premierą zjeździł już świat, z niektórych festiwali wracał z nagrodami. Przypomnę, w Gdyni holenderski w wspomniany właśnie przez Jakuba operator Leonard Hileche otrzymał nagrodę za zdjęcia, a na warszawskim festiwalu filmowym autorka odebrała nagrodę jury ekumenicznego. W Trójkoło Filmowo Urszula Antoniak. Każda nagroda jest bardzo fajna, bo jest to wyróżnienie dla filmu i po takiej ciężkiej harówie, jaką był ten film, bo i mało dni zdjęciowych, 25 dni zdjęciowych i mały budżet, dostanie nagrodę, a w ogóle też zakwalifikowanie się w ogóle na festiwale jest ogromnym wyróżnieniem. Pamiętam, że dostałam nagrodę ekumeniczną jako jedną z 6 nagród, którą dostałam na festiwalu w Locarno za nic osobistego. Czyli właściwie ten pierwszy taki głośny twój film. Tak, i wtedy jedną z tych 6 to była ta nagroda ekumeniczna. Ta nagroda ekumeniczna zawsze jest pewnego rodzaju sygnałem i ogromnym wyróżnieniem dla warstwy spirytualnej filmu, tak bym to powiedziała. W moim filmie chodzi o zdobycie świadomości, o dochodzenie do świadomości głównego bohatera. To nie chodzi o zdobywanie czegoś albo przełamywanie czegoś, po prostu o, tak po polsku się mówi, zdanie sobie sprawy z czegoś, ale tak uświadomienie sobie swojego miejsca na ziemi. To dotyczy akurat emigranta, naszego Polaka, ale emigranta z wyboru. Kogoś, kto po prostu dokonał świadomego wyboru, żeby Polskę opuścić i zbudować sobie życie gdzieś indziej. Ta świadomość, którą uzyskuje w tym filmie, to jest świadomość swojej tożsamości, ale poza porządkiem narodowym. To jest taki pomysł, scenariusz, który przygotowywałaś bardzo długo. Chciałam go zrobić w Holandii, nie dostałam na to pieniędzy, nie mogłam tego jakby postawić na nogi. Chciałam to zrobić wtedy z Redbudem Klinstrom, który jest też absolutnie perfekcyjnie dwujęzycznym, bo rzeczywiście perfekcyjnej dwujęzyczności ta rola wymaga. Wtedy pewnie by się cała historia rozgrywała w Amsterdamie, tam gdzie mieszkasz, tak? Tak, to byłby film wtedy w Amsterdamie. Ta historia w zasadzie by się nie zmieniła, ale ponieważ czasy się zmieniły, ten cały temat emigracji w ogóle też uchodźstwa, tak, nabrał zupełnie innego wymiaru, zarówno w Holandii, jak i w ogóle na całym świecie, ale ten charakter u mnie w filmie pozostał taki sam. To jest cały czas Polak, który dokonuje wyboru, aby opuścić Polskę i zbudować sobie życie poza Polską. No w tym wypadku jest to Berlin. Wtedy już pisałaś, czy poprawiałaś ten scenariusz z myślą o Kubie, tak? Tak, rzeczywiście pod jego psychikę, pod jego warunki fizyczne, biorąc pod uwagę też jego doświadczenia, też jako emigranta. Ludzie mi często mówią, że o jakim emigrancie ja mówię, skoro on mieszka w Berlinie. Emigrant z wyboru to jest ktoś, kto po prostu bardzo świadomie chce wniknąć, chce się zintegrować, chce właściwie wniknąć w nowe społeczeństwo. To nie jest ktoś, kto będzie jak na chwilę tam, a wróci do Polski, a jak to jest ktoś, kto dokonuje pewnego wyboru życiowego, aby dzięki emigracji na przykład zbudować sobie swoje życie od nowa, odnaleźć siebie poza wszystkim, co go określa, czyli właśnie poza polską kulturą, językiem, rodziną. To jest pewnego rodzaju projekt egzystencjalny. Emigracja może być takim projektem egzystencjalnym. Oczywiście taka emigracja z wyboru różni się od emigracji zarobkowej, ale też różni się od uchodźstwa, to znaczy po prostu od uciekania przed wojną. Trudno to nazwać nawet emigracją, to jest po prostu humanitarny kryzys. Trzeba uciekać przed wojną i tysiące ludzi uciekają przed wojną, to nie jest ich wybór. No a właśnie dzięki Kubie, znaczy powiem tak, gdyby Kuba się nie zgodził, to tego filmu by nie było. Po prostu, bo nie ma drugiego takiego aktora. Przypomnijmy, on jest dwujęzyczny, mówi tak samo dobrze po polsku, jak i po niemiecku. On jest absolutnie dwujęzyczny, jest, nikt w Berlinie nie mógł wierzyć, że on jest Polakiem. Musieliśmy to rzeczywiście udowadniać, to znaczy musiał przechodzić na język polski, żeby udowodnić. No bo mieszkał tam wiele lat, tam się wychowywał. To znaczy on mieszkał chyba do 12 roku życia i to było bardzo zabawne, jak on mi opowiadał, że jak przyjechał tutaj z mamą do Polski, to w zasadzie był takim trochę obcym, no właśnie w Polsce. Dzieciaki śmiały się tam z jego akcentu i tak dalej. Czy on tą emigrację rozumie jakby na dwa kierunki, będąc jednocześnie, no właśnie, Niemcem w Polsce i Polakiem w Niemczech. Miał bardzo, też bardzo ciekawe spostrzeżenia, też jakby swoje własne osobiste w stosunku do tego właśnie, jak on widzi siebie jako osobę, ale też jak jego widzą w Niemczech. On też bardzo często grywa w niemieckich filmach. Rozmawialiśmy o tym, jak on jest traktowany, jak on jest widziany tam. Bo bardzo ciekawe doświadczenie. No jak jest? No właśnie, to jest mniej więcej coś takiego, jak u mnie w filmie, że jaka jest granica integracji. Czy to, aby nie jest czasem taki vanishing point, taki punkt, którego nigdy nie osiągamy. On tam mówi w którymś momencie, znaczy słyszę od swojego szefa coś takiego, że ty widzisz różnicę między nami, ale ty nie chcesz, żeby ta różnica była widziana przez innych, albo widziana wtedy, kiedy tobie to pasuje. To jest dla mnie absolutny ideał adaptacji albo integracji. Po prostu w idealnym świecie to, skąd pochodzę, nie powinno nic znaczyć, tak? To znaczy do momentu, kiedy ja sama nie uznam tego za ważne, tak? Nie zaznaczam tego. Ale to jest oczywiście, pozostaje w jakiejś tam sferze ideałów, ale właśnie Kuba opowiadał mi, że pracując w Niemczech, dopóki nie ujawni się, tak? No to się bardzo szybko ujawnia, że jest z Polski, mówi doskonale po niemiecku. Jest takie zawirowanie w oglądaniu go jako osoby, kim on tak naprawdę jest. I wtedy rzeczywiście ten cały temat tożsamości narodowej, z czego jesteśmy rozliczani, czy z tego, kim jesteśmy teraz, czy kim kiedyś byliśmy w innym kraju, no akurat w jego przypadku staje się taki prawie gombrowiczowski. To jest takie prawie ironiczne w jego przypadku. Rzeczywiście jego niemczyzna, jego język jest absolutnie perfekcyjny. On może po prostu roztopić się, może naprawdę być w dwóch krajach, funkcjonować, jeżeli język po prostu może określać naszą tożsamość. On ma po prostu dwie tożsamości. No i to pewnie też w nim, jako w aktorze, jest bardzo interesujące, ale jak mówię, mówimy o aktorach, to trzeba jeszcze o drugim, o twórcy głównej roli wspomnieć, bo z Andrzejem Chyrą przecież chciałaś pracować też od dawna. A tak, co jakiś czas mam zawsze pomysły na Andrzeja Chyry. Rzeczywiście pomysły przychodzą, to trudno jest po prostu poruszyć bryłę, sposać świata i postawić film na nogi. Pamiętam, mieliśmy kiedyś taki pomysł, Towarzysz Jezus, chcieliśmy zrobić rzeczywiście taki film z Andrzejem. Andrzej gra tutaj w ojca, który jest praktycznie tylko ojcem symbolem, ponieważ nie było go przy swoim synu, czyli istnieje związek krwi, ale nie powiązanie poprzez czas, jaki zostawia. Pojawia się pytanie, jakim ojcem on może być, co on może znaczyć dla takiego młodego mężczyzny, tak? Co on mu może dać? I w ogóle pojawia się pytanie oczywiście, czy oni są w stanie zbudować relacje i czy ta relacja w ogóle jest im potrzebna, jednemu i drugiemu. Ich kontakt, bytowanie razem jest dosyć dramatyczne i szybkie. Odbywa się tylko w ciągu 3 dni weekendu. Ten film nie jest tylko o wizycie ojca u syna, ale jest również o tym, co ta wizyta sprawiła w życiu syna. Znaczy, do czego ona je doprowadziła, że była pewnego rodzaju akceleratorem, przyspieszaczem pewnych zmian w nim. Dlatego to jest też o relacji ojca i syna, albo powiedzmy niemożliwej relacji ojca i syna, ale jest też o... Mi się wydaje, że tak naprawdę to musiałam sobie też przy tym filmie też zadać takie same pytanie, jak sobie zadaje chyba ten główny bohater u mnie w filmie. Znaczy, jakie były dla mnie powody, żeby bardzo świadomie wyemigrować? Co to są za powody? Akurat w jego wypadku wydaje mi się, że był niekochany, tak? Nie było przy nim ojca. I jest takie powiedzenie, że jak ktoś jest niekochany, to chce, żeby go kochał cały świat. Ta emigracja była pewnego rodzaju formą zapracowania na miłość w innym kraju. Stworzenie siebie od nowa, stworzenie siebie perfekcyjnego, tak aby zostać zaakceptowanym i kochanym. No to mu się udaje, no właśnie, do jakiego poziomu? To trzeba zobaczyć film. To będzie okazja, bo kinowa premiera. Ale przypomnij, jak długo już mieszkasz w Holandii? Ja wyjechałam w 88, już prawie 30 lat. No to rzeczywiście bardzo długi już czas. Masz zupełnie też inną perspektywę spojrzenia na sprawy polskie też. Ale tu warto zaznaczyć, że twój film już pojawił się na kilku festiwalach, właściwie chyba ciągle krąży. Przede wszystkim pojawił się w Toronto. To jest bardzo ważny festiwal, jeden chyba z 5 najważniejszych na świecie. Pojawił się w sekcji Contemporary World Cinema, współczesne kino światowe. Potem miał europejską premierę w San Sebastian w sekcji głównej, czyli też bardzo ważny festiwal, też klasy A. Debutowanie na festiwalach jest bardzo ważne, ponieważ na przykład taki festiwal jak Toronto, dostają tam bardzo dobre recenzje, na przykład z takich rzeczywiście branżowych, wielkich filmowych magazynów. Agent sprzedaży filmu oczywiście cieszy się z takich rzeczy, ponieważ film krąży. Znaczy film żyje, po prostu, ale film się nie robi na festiwale. Festiwale są pewnego rodzaju odskocznią, czy pewnego rodzaju formą promocji, formą spotkania filmu ze światem, otworzenia się na świat, ale życie festiwalowe filmu to nie jest jedyne życie filmu, to jest w zasadzie życie poboczne, bo prawdziwe życie filmu to jest po prostu, to są kina, to są widzowie. No i jeszcze dodajmy, był Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, tutaj nagroda za zdjęcia. To znaczy, nie wiem, czy mu się uda wymówić, bo to jest to słynne takie ciemne... Jak się tobie nie uda, to mnie tym bardziej nie może. Dokładnie, to jest, czasem się to udaje, nawet mój kamerzysta, director of photography, Beyond Words, nazywa się Leonard Hillehe. Leonard Hillehe, czyli to jest, są dni, kiedy mi się to nie udaje, no dzisiaj mi się prawie udało. Leonard Hillehe jest stosunkowo młodym kamerzystą, bardzo znanym w Holandii. Jest w zasadzie fantastycznym też partnerem dla reżysera, ponieważ jest bardzo kreatywny. Ma jakąś chyba, nie wiem, formę ADHD, ponieważ jest po prostu niezwykle aktywny na planie i w przypadku takiego właśnie filmu niskobudżetowego, który ma 25 dni zdjęciowych. A zdjęcia tak stanowane? No właśnie, no więc trzeba mieć naprawdę nie tylko talent, ale też ogromną energię i przez te 25 dni na planie waliły nam się sceny, nie było za mało czasu, tak? Musieliśmy w zasadzie codziennie, po każdym dniu zdjęciowym, musieli na przykład ogarniać, co mamy, czego już nie będziemy mieli, bo nie uda się nakręcić i jak to wpływa na dalszy film. Także on był rzeczywiście moim takim kreatywnym partnerem i następny film też robię z nim. Na przykład on zrobił ostatnio film w Hollywood, zrobił horror. To jest bardzo jakby flexible, on na przykład zrobił pierwszy film w 3D w Holandii, ale robi na przykład właśnie takie filmy niskobudżetowe, też często z kobietami reżyserkami. Uważa, że kobietom jest trudniej w tym biznesie i on po prostu bardzo supportuje. Fantastyczny facet. I tak jak mówię, po prostu kreatywny partner. Trzeba bardzo dobrze dobierać sobie właśnie partnerów w produkcji filmowej, aby to nie byli tylko ludzie jakby dyspozycyjni, to znaczy, aby można było się odbić też od ich wizji, tak? Takim też, przepraszam, żeby wspomnę, ale takim partnerem dla mnie też była Milenia Fiedler, czyli edytorka tego filmu. To jest właśnie ktoś taki, kto nie boi się kreatywności, wprowadza bardzo dużo, i to nie chodzi tylko o pomysły, ale to jest też jakby empatia do materiału, do tematu tego filmu. Z takimi ludźmi zawsze chciałam pracować. A ciekaw jestem, czy to był twój pomysł od początku, czy też może wspólny właśnie z autorem zdjęć, że pomiędzy słowami to jest film czarno-biały? Przygotowując się do tego filmu, wybierając lokacje, tak właściwie chodząc po tym Berlinie, obojgu nam przyszło do głowy, czy to jest jakaś opcja, tak, na Czerni-Biel. No ale to jest dosyć radykalne rozwiązanie Czerni-Biel teraz. Na przykład niektórzy agenci sprzedaży nie godzą się na to. To jest pewien wybór taki. I pamiętam, że tego jednego dnia ja i Leonard siedzieliśmy i powiedzieliśmy, okej, okay, teraz przepiliśmy się z tym pomysłem i następnego dnia, jak się spotkaliśmy, to powiedzieliśmy sobie 1, 2, 3. Black and White. Oboje po prostu powiedzieliśmy w tym samym momencie i dokładnie w tym samym momencie zadaliśmy sobie pytanie, ale dlaczego? Także ja musiałam mu wytłumaczyć, dlaczego ja myślę, że to jest czarno-białe. On musiał jakby zrobić do mnie pitch, dlaczego on myśli, że to powinno być czarno-biały film. Zgodziliśmy się na to, producent się też zgodził. No są tego konsekwencje dobre i złe. Jeśli się wybiera Black and White, akurat w wypadku tego filmu on podbudowuje tą warstwę tematyczną filmu. Ten główny kontrast, jaki jest w tym filmie, pomiędzy dwoma rodzajami emigrantów. Tego naszego chłopaka, tego emigranta z Europy Wschodniej, który oczywiście może się zasymilować, nie tylko zasymilować, ale może w ogóle wtopić się w społeczeństwo Zachodu, jakby rozpłynąć się, a na drugim biegunie jest ten, no właśnie, jest ten czarny poeta, jest ktoś, kto nigdy się nie rozpłynie. Jego odmienność będzie zawsze widoczna. Ale oboje mają takie same podejście do emigracji z wyboru, tak? Oboje uważają, że jest to podstawowe prawo człowieka, żeby sobie wybrać miejsce na ziemi, niezależnie od tego, gdzie się człowiek urodził, niezależnie od kultury, w której się urodził. No właśnie, tylko jednemu jest to, że tak powiem, prościej, a drugiemu jest to trudniej. Kolejny film zrealizujesz również z tym samym autorem zdjęć, co Pomiędzy Słowami, czyli już wiadomo, co to będzie, co możesz zdradzić. Będzie taki dyptyk, powiedzmy, że chcę zrobić dwa filmy o emigracji. Dyptyk, czyli dopełnienie do Pomiędzy Słowami? Tak, to będzie film, który dopełnia temat emigracji z wyboru. Powiedzmy sobie, że Beyond Words, Pomiędzy Słowami, jest o tym emigrancie, to znaczy o osobie, która dokonała takiej decyzji emigracji. Natomiast mój drugi film, druga część tego dyptyku, on będzie się nazywał Stranger, Obcy, i będzie też o naszym bohaterze, ale widzianym, opowiadany z punktu widzenia kobiety, która się w nim zakochuje. Kobiet, którą on poznaje w Berlinie, to jest Holenderka. Czyli znowu Berlin? Tak, znowu Berlin. To jest jakby powtórzenie tej samej sytuacji. Czy to jest ten sam charakter, który ma taką samą pracę, takie same mieszkanie i takie same życie. Spotyka kobietę, która podobnie jak on, no właśnie, nie podobnie jak on, nie jest emigrantem, bo trudno nazwać Holendra w Berlinie emigrantem. To jest bardzo ciekawe, tak, że Holendra się tak nie nazywa, natomiast Polaka w Berlinie nazywa się emigrantem. A dlaczego Holendra się tak nie nazywa? No właśnie, to jest ciekawe. U Holendra to jest wybór, a u Polaka to jest konieczność, tak? Ja bardzo często spotykałam się z takimi pytaniami, w ogóle w Europie Zachodniej, słysząc, że ja jestem z Polski, projektowana na mnie pewną kalkę, pewną kliszę, że moim powodem, dla którego ja wyjechałam, była na pewno bieda albo jakiś polityczny wybór i nigdy czegoś takiego nie projektuje się na Francuza, który jedzie do Niemiec, albo Niemca, który jedzie do Hiszpanii, to jest po prostu jego wybór, tak? Natomiast dla ludzi z Europy Wschodniej często jest im przyklejana to właśnie taki... Ten film jest też częściowo o tym, o pewnego rodzaju kliszach, jakie sami też w sobie nosimy. Pierwsza scena w tym filmie, widzimy czarnoskórego emigranta i oczywiście pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to jest, ach, ktoś uciekł przed wojną, tak? Musimy otworzyć nasze serce przed tym człowiekiem, ponieważ on na pewno jest uchodźcą, jest zagrożeniem życia, tak? Dopiero po pewnym czasie okazuje się, że nie. On po prostu chce mieć takie samo prawo wyboru, jak wszyscy w Europie Zachodniej. To znaczy, chce sobie po prostu wybrać miejsce na ziemi, jakie mu odpowiada. Tym razem będzie to film z holenderskimi aktorami? Teraz będzie film oczywiście z Kubą Gierszałem. W tym kolejnym filmie znowu pojawia się Kuba Gierszał jako ten sam bohater? Tak. To będzie ten sam bohater, który wykonuje tę samą pracę, mieszka w tym samym miejscu. Oczywiście ja zaznaczam, że nie jest konieczne zobaczenie Pomiędzy Słowami, żeby zrozumieć następny film, ale pomyślałam sobie, że jeśli mam zrobić film o emigracji, to ja muszę opowiedzieć o emigracji z dwóch kierunków, to znaczy z wewnętrznego, ten problem tożsamości, tożsamość wewnętrzna, czyli wnętrze tego emigranta, ale tym drugim komponentem to jest to, jak on jest widziany. Przyszło mi do głowy, że spojrzenie na tego bohatera, którego wykreowałam, ale spojrzenie na niego oczami kobiety, która go kocha. I tym razem na jego drodze właśnie staje Holenderka, tak? Tak, to jest bardzo ciekawe, bo aktorka, która będzie grała właśnie tę kobietę, jest też nawet podobna do Jakuba. Jest to pewien ten sam typ urody, to jest bardzo ciekawe, ale rzeczywiście ich sytuacja życiowa jest inna. On jest emigrantem, a ona jest podróżnikiem. Zabawne jest też w tym filmie, że on jest jakby bardziej wrośnięty, zintegrowany ze społeczeństwem niemieckim, podczas kiedy ona ma taki dosyć luźny stosunek. Ona się nie musi integrować, tak? Ona nawet nie chce, tak? W przypadku naszego bohatera, moim zdaniem, on musiał się zintegrować, żeby dojść do tego, do czego doszedł. Czy gdzieś w epizodzie pojawi się Andrzej Chyra, czy porzucasz już kompletnie temat ojca głównego bohatera? Ja jeszcze nie wiem, ale na pewno pojawi się jego szef i przyjaciel, którego Zergan Klisen-Leber. W ogóle ten film jest thrillerem, który będzie się też rozgrywał częściowo w Polsce. Cała akcja rozgrywa się w Berlinie, ale no właśnie, nasz bohater i jego ukochana wybierają się w podróż do Polski i wtedy coś się zdarza. Kiedy zdjęcie? W zasadzie pytanie powinno być, kiedy budżet? Znaczy już dostałam co prawda subsydię na pisanie i na preprodukcję, czyli na przygotowanie tego filmu. Sporą subsydię, ponieważ to obejmuje również to właśnie preprodukcję, znalezienie lokacji, próby z aktorami. Także w zasadzie przygotowuję się do tego filmu, no, ale ze zdobyciem budżetu to nigdy nie wiadomo. No to nie jest jakiś Ben Hur, to nie jest jakaś ogromna epopeja, także to znowu będzie jakiś taki low budget, raczej drobny film. A w międzyczasie oczywiście ja zawsze mam dwa projekty. Ten drugi właśnie jest taki zupełnie low budget film, taki powiedzmy taką polską dogmą, którą chciałabym zrobić w Polsce, nawet za własne pieniądze, albo właśnie takim systemem, wiesz, zbieramy się do kupy, nikt nie ma pieniędzy i robimy film. Coś takiego chciałabym zrobić zupełnie bez chodzenia za budżetem. To jest strasznie długa droga, żeby w ogóle zdobyć budżet na film. To czasem zajmuje rzeczywiście lata. Na razie mamy w kinach Pomiędzy Sławami, nowy film Urszuli Antoniak. Za chwilę połączymy się z Rzymem, by porozmawiać z Kasią Smutniak, bardzo popularną we Włoszech aktorką polskiego pochodzenia. Wcześniej jednak utwór z poprzedniego filmu Urszuli Antoniak, Strefa nagości. La figlia del buon rei, comptes la van a veure, comptes i noble gent. Ai, que el meu cor s'ennua com un punt. Filla, la meva filla, de quin mal us queixeu? El mal que jo tinc, mare, bé prou que me'l sabeu. Ai, que el meu cor s'ennua com un pom de clavells. Filla, la meva filla, d'això us confessareu quan sereu confessada, el testament fareu. Ai, que el meu cor s'ennua com un pom de clavells. Un castell deixo als pobres perquè resin a Déu. Quatre meus germancars al meu cor s'ennua com un pom de clavells. Llavors la meva mare us deixo el marit meu perquè el tingueu en cap. Ja fa molt temps que feu. Ai, que el meu cor s'ennua com un pom de clavells. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Łączymy się teraz z Rzymem. Dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyna Smutniak. No to ustalmy. Katarzyna czy Kasia, tak jak tam funkcjonujesz, jak wolisz? Obojętnie. Mi to tam wiele nie zmienia. No dobrze. W Polsce i tak będzie albo Katarzyna, albo Kasia. Nie będzie żadna Kasa, Sasza, Masa. Także i tak jestem szczęśliwa. Dobrze. Z nami Katarzyna Smutniak. Najczęściej jednak we Włoszech zwana Kasią, tak pewnie dla Włochów jest łatwiej wypowiadać twoje imię. Nawet prawda? To dla nich nie jest zbyt łatwe. Pamiętam. Na Włochu to jest bardziej Kazia. Pamiętam, jak zakończyliśmy naszą ostatnią rozmowę w Trójkowo Filmowo, właśnie to było na Forum Kina Europejskiego, jeszcze chyba w listopadzie w Łodzi, oczywiście, i wtedy rozmowę zakończyliśmy na temat twoich glanów. Pamiętasz tak, może? Tak, pamiętam. A dzisiaj chciałbym rozpocząć od szpilek i zapytam cię najpierw, nie przypadkiem o to pytam, czy lubisz w ogóle tak w życiu chodzić w butach na wysokich obcasach i czy nigdy ci to nie sprawiało kłopotów? Wydaje mi się, że jeśli ktoś na co dzień chodzi w glanach, to na pewno obcasy jakby wypadają z takiej codziennej gry. Nie, nie lubię. Jeszcze raz, nie lubię. Mhm. Czy umiem? Umiem, ale niekoniecznie trzeba lubić. Ale trzeba było, prawda? Przez lata również funkcjonowałaś jako modelka, więc na pewno te szpilki były nieraz w użyciu, a może i przede wszystkim. Tak, tak, rzeczywiście, tak. Trzeba było się dostosować. Ale wiesz, że nie przypadkiem pytam w kontekście polskiej premiery filmu Żona czy mąż, bo te sceny, kiedy naprawdę grasz, że nie potrafisz chodzić w szpilkach, należą do najbardziej chyba komicznych. No ale to trzeba było zagrać. To trzeba było zagrać i zresztą, no właśnie, takie poruszanie się w obcym ciele, czyli udawanie, że to nie jest twoje ciało i właśnie te szpilki, to rzeczywiście to był dla mnie punkt, od którego zaczęłam. Jak zaczęłam wcierać się w tą postać, to właśnie wyjęłam szpilki z szafy i się długo na nie patrzyłam. I potem poprosiłam trochę kolegów, znajomych, żeby się oczywiście byli bardzo zdziwieni, nie rozumieli na początku. Musiałam wytłumaczyć, nie, dlaczego to jest eksperyment, potrzebuję do pracy, przejdźcie się proszę po salonie. I tak nagrywałam telefonem, błagali mnie, żebym to nigdzie więcej dalej nie wysyłała. I od tego się właśnie zaczęło, od chodzenia, od tych szpilek i od zaczynania wszystkiego od początku. Strasznie się boję, że w tej rozmowie pomylę rzeczywistości, ale film ma dosyć skomplikowany zwrot akcji i myślę, że musimy go zdradzić, bo właściwie to nie jest chyba tajemnica. Tak, tak. Na tym polega sedno tej włoskiej komedii, żona czy mąż. Właśnie sama, jakbyś to określiła. Tak w skrócie, to jest historia opowiedziana z perspektywy rozpadającego się małżeństwa, tak? Czyli Andrea, który jest lekarzem, bardzo utalentowanym neurochirurgiem i zajmuje się projektem z zakresu fal mózgowych, możemy tak powiedzieć. Jego żona Sofia, którą ja gram, jest dziennikarką i wschodzącą gwiazdą mediów. I ich małżeństwo, jak ich spotykamy, jest praktycznie na końcu. Stracili namiętność, totalną chemię w związku, są znużeni życiem i ta cała ich sytuacja małżeńska wisi na włosku, jak ich spotykamy na początku filmu. Pewnego dnia Andrea prosi żonę, żeby wzięła udział w jego eksperymencie, żeby mu pomogła. No i właśnie od tego się zaczyna. W wyniku tego nieudanego eksperymentu zamieniają się ciałami, czyli ona wciela się w ciało męża, a on w ciało jego żony. No i właśnie później na ekranie obserwujemy dość niezwykłe sytuacje. Właściwie większość filmu grałaś kobietę w ciele mężczyzny. Jakie to było wyzwanie? Tak, grałam, odwrotnie. Grałam mężczyznę w ciele kobiety. Wiem, że to jest trochę... Tak, bo byłaś mężczyzną, tak. Dokładnie, dokładnie. Ja jako aktorka w tym momencie grałam mężczyznę w ciele kobiecym, ale wydaje mi się, że to był po prostu pretekst, taka zmiana płci, zmiana ciał, to był pretekst, żeby poczuć dokładnie sytuację, w której możemy poznać szczegóły z codziennej egzystencji małżonka. Tej drugiej osoby właśnie, partnera, no właśnie. Tak, dokładnie. Z perspektywy takiego życia codziennego. I ta sytuacja powoduje, że oni inaczej będą spoglądać na ich związek, zmienią do siebie totalnie podejście i wydaje mi się, że to jest pretekst, żeby porozmawiać też o naszych potrzebach, męskich i żeńskich, jakby to powiedzieć, powiedzmy. Cechach, potrzebach. Tak, cechach, które każdy z nas ma, bo ty masz na pewno po części żeńskie, ja mam męskie, to jest absolutnie naturalne. Aha, żeby i normalne. Te swoje pierwiastki, powiedzmy, tak, płynące z innej płci też w sobie odnaleźć, wykorzystać, tak? Absolutnie, zresztą w psychologii istnieje i to się daje też jako, załóżmy, przykład, mówi się, postaraj się spojrzeć z perspektywy twojego małżonka, czy twojej żony, czy osoby, której nie rozumiesz. I właśnie taki ten punkt widzenia się zmienia. No i to nas najbardziej interesowało. Mhm. Resztę to już trzeba zobaczyć w kinie. Jest mnóstwo rzeczywiście komicznych sytuacji, ale też sporo takiej życiowej prawdy. Myślę, że cały film można potraktować, mimo że jest to komedia przede wszystkim, jako rodzaj właśnie takiej metafory. Co by było, gdybyśmy nagle zamienili się ciałami ze swoim partnerem, no i musieli się zmierzyć z problemami, których wcześniej nie widzieliśmy. Dokładnie, z codziennością twojego partnera. Jest was przede wszystkim dwójka, dwoje aktorów w rolach głównych. Dla kogo była to trudniejsza sytuacja? Czy dla ciebie, kiedy nagle musiałaś swoją cielesność obdarzyć cechami męskimi, czy może dla twojego partnera, Pier Francesco Favino, który nagle musiał stać się bardzo kobiecy? Doszliśmy do takiego stwierdzenia, ale to już gdzieś tak w połowie filmu, że było, że będzie mi trudniej. Staraliśmy się nie wpaść w żadne takie klisze, takie sytuacje, które mogłyby być proste. Mężczyzna w ciele kobiety jakby się zachowywał i zresztą obydwoje odkryliśmy bardzo dużo interesujących rzeczy. Ja na początku myślałam, że to będzie bardziej odkrywanie mojej męskiej części, ale to działało w sposób zupełnie odwrotny. No trzeba było pójść dalej zapewne. Trzeba było pójść dalej. Zresztą ja mam córkę i syna. Mam córkę i syna i prawda, jak ta sławna książka Kobiety pochodzą, mężczyźni z Marsa, a kobiety z Wenus, to rzeczywiście tak wygląda. Świadomość kobieca jest zupełnie inna niż męska. W pojęciu kobiet ta męskość, my to odbieramy zupełnie inaczej. Jeśli chcemy być męskie, to robimy się bardziej takie ostre, twarde, a to w ogóle tak nie wygląda, wręcz przeciwnie. Ja odkryłam bardzo dużo, myślałam, że odkryję więcej rzeczy o moim partnerze, a odkryłam dużo rzeczy, jeśli chodzi o moją osobę. To było takie nawet intymne, jeśli chodzi o pracę. Czyli nawet troszeczkę tu się przenosi ta sytuacja życiowa bohaterów na aktorów. Też musieliście odkrywać jakieś nowe sytuacje dla siebie. Tak, to była praca taka bardzo psychologiczna. My miesiąc wcześniej, przed rozpoczęciem zdjęć, zaczęliśmy siebie studiować, bo to było jakby podwójny skok. Nie tylko praca nad samym sobą, ale praca z partnerem ekranowym, gdzie jego cechy, sposób, jaki się porusza, jaki mówi, miał się stać moimi cechami. Dlatego to była podwójna praca, ale była niesamowicie interesująca. To już tak osobiście mówię, bo moim partnerem jest świetny, naprawdę fantastyczny aktor Pier Francesco Favino. Niesamowicie utalentowany. On właśnie może jest troszkę mniej znany w Polsce, ale bardzo, bardzo ceniony i nagradzany we Włoszech. Tak, tak. On jest naprawdę jednym, no jeśli nie najlepszym, to jednym z najlepszych aktorów we Włoszech z ostatnich 10 lat. I jest bardzo fizyczny. On zawsze bardzo pracuje nad swoim ciałem, w sposób, jak się poruszamy i tak dalej. I ja właśnie bardzo dużo odkryłam moich cech, sposób, jaki mówię, jak ja się poruszam, patrząc się na niego. Dużo się żeśmy też w sumie trochę kłócili. To była tak jakby praca przed lustrem. On był moim odbiciem, a ja byłam jego. Zresztą on taki męski, ma brodę, wysoki, jest bardzo męski. No absolutnie, tak. To taki wizerunek tak, typowego macza, bym powiedział. Tak, typowego takiego mężczyzny, tak, faceta. I to też było bardzo śmieszne, bo mówi, ale tak mówisz. Mówię, no daj spokój, przecież ja tak nie mówię, nigdy bym czegoś takiego nie powiedział. Kasia, ty tak mówisz, a tak chodzisz, a tak siedzisz, a tak pijesz kawę, a tak palisz papierosa. I to było bardzo interesujące. Minął rok od filmu, ja nadal się na niego patrzę jako kobietę, a on nadal się na mnie patrzy jako mężczyzna. No, to jednak coś się przenosi poza plan. My do siebie mówimy filmowy. Nadal, ja do niego mówię, to jest moja żona, a on do mnie, że jestem jego mężem. I kto widział film, to rozumie, a kto nie widział, to nie jest w stanie tego zrozumieć. Dlatego dla nas, aktorów, to była niesamowicie interesująca przygoda. No to właśnie mamy okazję w Polsce zobaczyć film Żona czy mąż, ale on miał swoją włoską premierę oczywiście w roku ubiegłym. Jak został przyjęty? Fantastycznie. Wydaje mi się, że rzeczą najważniejszą w tym projekcie nie jest sam pomysł, który mógłby się też wydać nieoryginalny. W sensie zostały zrobione filmy, gdzie ktoś się wciela w przeszłości ciało innej osoby, ale tu chodzi o podejście, o punkt widzenia i o ten scenariusz. Ostatnio we Włoszech no jest łatwiej znaleźć filmy, komedie włoskie z dobrym scenariuszem. Dlatego wydaje mi się, że ten film jest mocny, właśnie ten scenariusz jest rzeczą najmocniejszą, który potrafi w jakimś sensie rzeczywiście pokazać małe rzeczy, życie codzienne, życie domowe, w sposób bardzo prosty, no właśnie z tej perspektywy innej osoby. Zapraszamy więc do kina. Kasia Smutniak w roli głównej, teraz już także na dużym ekranie w Polsce. Żona czy mąż? Wszystkich słuchaczy Trójki zapraszam na komedię Żona czy mąż, film Simona Godano z Kasią Smutniak i Pier Francesco Favino. Zapraszamy, dziękuję bardzo. Łączyliśmy się w Trójkowo filmowo z Rzymem i tam właśnie od dawna już mieszka Katarzyna Smutniak. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję również. czekam na siebie raz jeszcze w swojej głowie, inaczej na nowo myśli. Zaczekam na siebie to utwór z ostatniej płyty Miss God, która dziś nie tylko nam zaśpiewa, ale i opowie o swoich filmowych fascynacjach. To też kolejny wywiad nagrany dla Trójki przez uczestniczkę warsztatów dziennikarskich na ostatnim festiwalu Żubrowka. Z Miss God rozmawiała Justyna Myślińska. Jesteś artystką z Białegostoku, która zajmuje się muzyką. Przewrotnie chcę zapytać cię trochę o tematy filmowe, ale wiem, że film też jest ci bliski. Czy mogłabyś powiedzieć o swoim przedsięwzięciu związanym właśnie z filmem, o robieniu muzyki do filmu? Tak, jeżeli chodzi o film, o to, co robiłam z filmem, to były to różne rzeczy. Czasami były to takie krótkie formy filmowe, też wideoarty, ale taką rzeczą najbardziej filmową, z którą miałam do czynienia, było skomponowanie muzyki do filmu Śnieżka Pablo Bergera. To jest film około 100 minut, więc jest trochę tego czasu i po prostu dostałam taką propozycję od białostockiego DKF-u, aby właśnie skomponować muzykę do filmu Śnieżka. Co było inspiracją do stworzenia muzyki? Ja po prostu podążałam za filmem. Inspiracją było dla mnie to, aby stworzyć postać, która nie istnieje, a jest tylko słyszalna. Muzyka nie była tłem, nie była akompaniamentem, nie zawsze właśnie oddawała dokładnie to, co dzieje się w filmie, ale była to kolejna postać, która wprowadza kolejne treści i była też to, że tak powiem, no moja interpretacja tego, jak ja to widziałam. I to jest projekt, który grałam w Polsce, grałam też za granicą na festiwalach, ale chciałabym jeszcze go eksploatować, bo właściwie tych pokazów nie było dużo, a jednak materiał w moim poczuciu jest wartościowy i też mam w planach wydanie ścieżki dźwiękowej tego filmu na płycie CD, więc to jeszcze przede mną. Czy mogłabyś powiedzieć jeszcze o swoich fascynacjach, jeśli chodzi o film, kino? Interesujesz się tymi tematami? Co cię interesuje, co cię pociąga w kinie? Przyznam szczerze, że teraz przede wszystkim jestem skupiona na muzyce. Jeżeli chodzi o filmy, to rzeczywiście dużo kina oglądałam, powiedzmy sobie w takim okresie liceum, ale nadal ci reżyserzy, których ceniłam wtedy, są mi bliscy. Ostatnio właśnie byłam na filmie przegenialnym, naprawdę niesamowitym, Manifesto. I to, co mnie pociąga, to jest na pewno estetyka, czyli jak jest obraz, muzyka, jaka jest w filmie, to jest dla mnie też bardzo ważne, ale przede wszystkim narracja, czyli to, co ten autor chce powiedzieć. I bliskie są mi rzeczy autorskie, że czuję rzeczywiście, że ten reżyser rozmawia ze mną przez ten film, że to nie jest jakiś szablon, który jest po prostu powielany tysiąc razy, tylko jest to po prostu wypowiedź, że ktoś się ze mną komunikuje i dlatego rzadko bardzo chodzę do kina, ale ostatnio właśnie byłam na Manifesto, byłam też w Głębi Serca. Akurat też mówię o tych dwóch filmach, bo nawiązując do twojego pytania, co mnie fascynuje? Artyzm. Myślę, że artyzm, kino artystyczne. Mam takie odczucie, że jest go naprawdę mało w takim szerokim obiegu, że jednak stajemy się takim społeczeństwem konsumpcyjnym i chcemy konsumować ładne obrazki szybko, a niekoniecznie może sobie trochę posiedzieć, pomyśleć, poczuć przede wszystkim, ale też tak się zrelaksować i dać się ponieść temu obrazowi. I na przykład film W głębi serca też właściwie był o artystach. Tam też ważną funkcję pełniła muzyka, bo właściwie ten film był o też poniekąd muzyku, którego właściwie miałam okazję bliżej poznać. Byłam gdzieś w jego koncercie. Było to też takie osobiste przeżycie dla ciebie. No tak, było to osobiste przeżycie, bo też mogłam się, że tak powiem, utożsamić bohaterem czy bohaterką, bo było dwóch bohaterów. Bo też tworzę, też jestem w tej przestrzeni, ale film Dżermusza był naprawdę poruszający. Myślę, że obejrzę ten film jeszcze nie jeden raz. Byłam w szoku, nie spodziewałam się, że że to jest możliwe, żeby w tych czasach zrobić coś tak wyrafinowanego, jednocześnie bezpośredniego i prostego. Po prostu genialne. Zresztą filmy Jarmusza są... godne polecenia na tak, pewno. Tak. A czy masz jakiś taki swój ulubiony film, do którego wracasz, który możesz polecić słuchaczom? Jeżeli ktoś nie oglądał, to na pewno Ostatnie Kuszenie Chrystusa ze względu na ścieżkę dźwiękową Petera Gabriela, ale też polecam The Fountain, źródło Aronowskiego ze względu na ścieżkę dźwiękową Clint Mansella. To są takie klasyki, to może wiecie, tam znawcy kina, na nich to są takie oczywistości, ale to są filmy, gdzie po prostu jest treść. Gdzie jest treść, ale przede wszystkim jest dobra muzyka. Lubię też filmy Wendersa. Są też takie, na przykład Million Dollar Hotel. To są takie stare rzeczy, ale na przykład Million Dollar Hotel to właściwie mógł być teledysk, ale to są takie rzeczy, które ja polecam. Muszę coś powiedzieć, bo właśnie przypomniało mi się, byłam w kinie na naprawdę niezwykłym filmie. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. To, co zobaczyłam, to podobnie jak przy Jarmuszu, po prostu było dla mnie niezwykłe. Po prostu byłam poruszona, bardzo poruszona, że rzeczywiście to się dzieje, że ktoś zrobił taki film. Bardzo prosty, a z drugiej strony bardzo, bardzo rozbudowany. I też myślę, że to jest ważne, bo w końcu do kina wchodzą takie tematy bardziej, że tak powiem, z tej energii kobiecej, bo nie chcę tutaj mówić o płci, bo mówię tutaj przede wszystkim o emocjonalności, że akcja filmu to nie musi być tylko strzelanie, to mogą być też relacje między ludźmi. I to wcale nie musi być nudne, po prostu no, może wbijać nas w fotel, tak jak to było w tym filmie, który bardzo polecam, ale nie wiem, czy dla każdego to będzie prosty odbiór, tego to już nie wiem, ale polecam na pewno. Czyli nie musi być akcji, nie musi być strzelanki, ale film może wbijać w fotel. Jak rozumiem, warstwa muzyczna też ma dla ciebie znaczenie. Ogromne, naprawdę, bo uważam, że film daje taką przestrzeń dla muzyki i muzyka moim zdaniem nie powinna być tylko jakimś takim tłem, ścieżką dźwiękową. A mam takie poczucie, że naprawdę niewielu reżyserów, twórców naprawdę to czuje. Może rzeczywiście są bardziej skoncentrowani na obrazie, albo nie wiem, nie znają kompozytorów, albo nie mają takich relacji z kompozytorem, bo ja myślę, że dobra muzyka to mimo wszystko jest dobra relacja reżyser, muzyk, kompozytor. Myślę, że to jest po prostu coś takiego, że spotykają się ludzie, którzy innymi narzędziami mówią o tym samym i się rozumieją, a zrozumienie między ludźmi jest rzeczą czasami trudną. Ale jednocześnie ważną. Myślę, że jeżeli chodzi o sztukę, to jeżeli współpracujemy z kimś, bo oczywiście możemy robić wszystko sami, to mi się wydaje, że to jest kluczowe. Dziękujemy za te filmowo-muzyczne rekomendacje. Z Miss God rozmawiała Justyna Myślińska. I to już prawie wszystko dziś w Trójkowo-Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaśmiński. Przed 15 jeszcze jeden utwór, właściwie utwór, który otwiera ostatnią płytę Miss God, zatytułowany Nasza Planeta. Przytul się do mnie na zawsze. Przytul się do mnie na zawsze. Przytul się do mnie na zawsze. Przytul się do mnie na zawsze. Przytul się do mnie na zawsze.